goddamn killer. Prince Dolly Sykes, brother man. Tommy, Thomas, Omi, Thomas, Ringo, Thomas. Kichwa Mtumba, Akili Special. Wezi izisha wanata walambe migu. Kwa papati wane di wapena party 2. Utafanya isani utalipo matusi juu. Foga mbuzi ndani utakula mchuzi skuku. Sia tuna mengi wapa hapa vitu loko. Kumbie songa kikosa zapaje na kitoko. Na kata kosa banga leta tamiogo. Pizza nasa kikubwa tushibe tukate gogo. Napiga ruti na nanyuti na potaka. Napiga suti sina tusi na kondakta. Natoa lifti na walembo ananasa. Hata fitsi natosha wanangu Prado anasa. Ili tushinde libidi Mungu atuinue. Ili tushibe libidi chungu kiungue. Fanyo pige kipepe lungu litue. Mengine nasa kikubwa wazungu tuwa tuwe. Wazirizisha wana hata warambe migu. Kiwapa pati wanu wakataka pati tu. Mengine ya nasa. Mengine ya nasa. Kuna siku itafika wono umepata vyote. Kidogo na choshika lete geto tule wote. Kialunisha kwa kipa machisu kukote. Mwengi tumewezika wamesizi kwa tope. Wayo omba pumzi ndo itake filimbi. Loya kwa nini huwa ishindi. Nilijifunza kutoa siku kuwa na chukingi. Najua hali ya kufuele hali ya kukakipindi. Wazirizisha wana hata warambe migu. Kiwapa pati wanu wakataka pati tu. Mengine ya nasa. Mengine ya nasa. Mengine ya nasa. Mengine ya nasa. Mengine ya nasa. Mengine ya nasa. Yeah. Kuwa on time ni siri ya mida. Mitei nafanya ni fam kudili na shida. Mengine ya nasa naipenda siri ya Mwafrika. Fungue milango ya fahamu ufamu akili ya kiba. Yapo na mitumba mwilini mwendo kibosi. Akili ni nywele na ujua mwendo kinyozi. Bado tuna shida maumivu upendo atukosi. Kiona joto jipepe upepo otoshi. Mwanangu sikukuu cha mana ni kupendeza. Mambo nguo mpya ni ya nasa na kudekeza. Viumbe vyote hai upata na kupoteza. Ukiendekeza utadata na kupotezwa. Na hisi utanelewa na yosema sasa. Kusoma ni kuelewa kukesha nasa. Mungu moja natosha, mke moja na nkosha. Sitaji wengi hizo anasa, songa stanchosha. Wazirizisha wana hata warambe migu. Kiwapa pati wanu atataka pati tu. Mengine anasa. Mengine anasa.